Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 25 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trzy pierwsze przypadki koronawirusa w Europie wykryto we Francji. Do 14 wzrosła liczba zabitych w trzęsieniu ziemi na wschodzie Turcji. Od rana kierowcy muszą przygotować się na poważne utrudnienia na Zakopiance. Trzy przypadki koronawirusa zostały zdiagnozowane we Francji. To pierwsze znane przypadki choroby w Europie. Informację potwierdziła francuska minister zdrowia. Pierwsza osoba, o której stwierdzono objawy choroby, to Francuz chińskiego pochodzenia, który ze względów zawodowych przebywał w mieście Wuhan. Druga to turysta, który wrócił z tego w tej chwili odciętego kordonem sanitarnym miasta Chin. Minister zdrowia Agnès Buzyn poinformowała o pierwszym pacjencie, u którego zdiagnozowano chorobę. Od wczoraj przebywa on w szpitalu w Bordeaux, w pokoju odizolowanym od reszty oddziału. Teraz trzeba ustalić osoby, z którymi chory kontaktował się. Doktor Karl Molix ze szpitala w Bordeaux mówi: wszystkie objawy wskazują na infekcję wirusową pochodzącą z Chin, z regionu Wuhan. Ordynator oddziału zakaźnego w szpitalu Bichat w Paryżu, gdzie umieszczono drugiego chorego, podkreśla, że służby medyczne są przygotowane na ewentualne kolejne takie przypadki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A kilkanaście minut temu francuskie władze poinformowały, że do szpitala trafiła trzecia osoba, u której lekarze podejrzewają wirusa z Wuhan. Władze lotniska Chopina w Warszawie reagują na zagrożenie wirusem z Chin. Port wprowadził obowiązek wypełniania tzw. formularzy lokalizacyjnych. Dotyczą one wszystkich pasażerów, którzy przylatują bezpośrednio z Chin. Jak mówi rzecznik portu Piotr Rudzki, umożliwi to w razie potrzeby natychmiastowy kontakt z takimi osobami. Są to kwestionariusze, które są rozdawane pasażerom podróżującym bezpośrednio z Chin. Są to formularze, które mają za zadanie ułatwienie kontaktu w przypadku, gdyby zaistniała taka potrzeba. Jest to działanie prewencyjne. Lotnisko Chopina w Warszawie jako jedyne w Polsce oferuje bezpośrednie połączenia z Chinami, jednak jedynym miastem w ofercie PL Lot oraz Air China jest stolica tego kraju, Pekin. Do 14 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które nawiedziło wschodnią Turcję. Trzęsienie miało magnitudę 6,9 stopnia. Na epicentrum znajdowało się około 550 km na wschód od Ankary. Miejscowe władze informują o setkach osób rannych. Trwają poszukiwania około 30 osób, które utknęły pod gruzami. Po głównym trzęsieniu, które odczuwalne było w sąsiednich krajach, nastąpiło wiele wstrząsów wtórnych. W pierwszy dzień małopolskich ferii, równocześnie w dzień konkursu Pucharu Świata w skokach w Zakopanem, szykują się poważne utrudnienia na Zakopiance. Mieszkańcy miejscowości Krzyszkowice, leżącej na trasie Kraków-Myślenice, planują protest. Mieszkańcy domagają się budowy bezkolizyjnego skrzyżowania. Będą blokowali jezdnie. Sprawa ciągnie się już długo i wciąż nie mamy konkretnych decyzji rządu ani generalnej dyrekcji, mówi Waldemar Kleszcz, jeden z mieszkańców planujących udział w proteście. Jakby w taki miękki sposób próbujemy zwrócić na siebie uwagę od lat. No niestety ten miękki sposób nie przynosi efektów. Protest jest legalny, protest jest zarejestrowany. Będzie wyglądał w ten sposób, że mieszkańcy będą się poruszać pasami w jedną i w drugą stronę. Będzie ruch na Zakopiance blokowany przez kilkanaście minut. Po tych kilkunastu minutach przechodzenia będzie ruch puszczany znowu na kilka minut. No i tak cyklicznie od godziny 8 do godziny 11. Mieszkańcy nie mają powodu, żeby blokować jezdnię. Skrzyżowanie będzie zbudowane, przekonuje Tomasz Pałasiński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. O Krzyszkowicach wiemy wszystko i w Krakowie, i ta informacja dotarła także do Warszawy. Sama blokada i to jeszcze dodatkowo w tym terminie uderzy tylko w niewinnych ludzi podróżujących na ferie. Myślę, że nie przyniesie już w tym momencie aż takiego zwrócenia uwagi, na jakim zależało, bo ta uwaga już skierowała się na Krzyszkowice. Tomasz Pałasiński przekonuje, że decyzja o przekazaniu pieniędzy na budowę zostanie podjęta w ciągu kilku miesięcy. Bezkolizyjne skrzyżowanie może powstać do końca 2023 roku. Mieszkańcy odpowiadają jednak, że to wciąż tylko obietnice, a oni chcą konkretnych dokumentów, pytw potwierdzających te deklaracje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota ma być pochmurna i chłodna, maksymalnie 5 stopni powyżej zera, tylko nad morzem będzie nieco cieplej, 7 stopni. Na północy i w centrum kraju słabe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Pop, pop, pop, pop, pop.

swoim własnym brzmieniem. Epka rapowa, epka, która zapowiada jej pełnoprawny debiut, który ma ukazać się w 2020 roku i też prawdopodobnie nasz przyszły gość w Polskim Bicie. Nie, że za tydzień, ale myślę, że na przestrzeni najbliższych kilku programów uda nam się z Agatą spotkać. Bardzo jestem ciekawy tego spotkania. Natomiast za chwilę spotkanie z wokalistką, którą pierwszy raz usłyszałem w tym oto utworze. Wspominaliśmy sobie trochę. No właśnie, to tytuł tego utworu filmowany przez Rosalie, ale tutaj się pojawiła Chloe Martini. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ania przyleciała do nas z Londynu. Bardzo dziękujemy za tę wizytę. I tutaj pierwszy raz właściwie usłyszałem o tobie, powiem szczerze. Mhm. I później to już się jakoś tak zakolegowaliśmy przez internet, o czym nawet nie wiedziałaś. Ja bardziej z twoimi piosenkami. No a później się gdzieś tam zaczęliśmy rozmawiać, że może kiedyś jak będziesz w Polsce, to może nas odwiedzisz. No i właśnie to jest ten moment. Bardzo dziękujemy. Powiedz mi, skąd taki, a nie inny pseudonim artystyczny? Pytanie, które zawsze pada. No tak. Pewnie. Każdy chce wiedzieć. Także od zawsze gdzieś tam wiedziałam, pewnie jak mała dziewczynka, że będę artystką, nie wiedziałam, czy będę piosenkarką, czy będę reżyserką, czy będę producentem muzycznym. Nawet będąc małym dzieckiem, nie wiedziałam, że coś takiego jak producent muzyczny w ogóle istnieje. I w momencie, kiedy już tam trochę się bawiłam w jakichś programach muzycznych i tworzyłam sobie jakąś tam muzyczkę swoją, nadszedł czas na założenie SoundClouda i podzielenie się swoją muzyką ze światem. Tak. I nie wiedziałam, pod jakim pseudonimem mam to puścić. Wiedziałam, że chcę, żeby poszło to w świat, a nie tylko zamknęło się na Polskę. Jednak imię moje i nazwisko nie byłoby do wymówienia dla obcokrajowców. Szczególnie nazwisko, dokładnie. Problematyczne. I gdzieś tam zawsze wiedziałam, że chcę mieć jakieś alter ego z imię, które ma, jest dwuczłonowe, ma imię i nazwisko, tak jak, nie wiem, Marilyn Monroe, która nie jest Marilyn Monroe, nie urodziła się jako Marilyn Monroe. I zakładając tego SoundClouda byłam w swoim pokoju i zaczęłam szukać inspiracji i na moim biurku była butelka perfum marki Chloe, a zaraz obok niej butelka po szampanie Martini Asti. I wyszło Chloe Martini, mówię, okej, może być. Także był to czysty przypadek. Międzynarodowo od razu po prostu udało się zabrzmieć. Akurat dwie bardzo dobre marki, nie ukrywam. Tak więc jest. Tak. Ja już miałam okazję z Anią rozmawiać parę lat temu. 3 albo 4 mam wrażenie. Też tak mi się daje, tak. Więc te kwestie już między sobą omówiłyśmy, ale pamiętam, że przy okazji tamtego naszego spotkania ty byłaś na etapie takiego mentalnego przenoszenia się do Londynu, ale opowiadałaś mi też wtedy o trudnościach, które czekały na ciebie jako bardzo młodą, jak na młodą dziewczynę. No ale dzisiaj z wielką radością, z perspektywy 2020 roku wiemy, że wszystko się udało, że jesteś tam, tam tworzysz przede wszystkim. Jak wygląda zatem życie producentki na wyspach? Big question. Ma swoje plusy, ma swoje minusy. Na pewno Londyn jest trudnym miastem. Kocham Londyn. Czasami pewnie też nienawidzę go. Na pewno daje ogromne możliwości, bo ilość artystów, jakich można spotkać w Londynie, jest tam masa artystów. Mm-hmm. Nie ukrywajmy, że w tej chwili, przepraszam, że ci przerwałem, tak, ale tak, nie ukrywajmy, tak, że w tej chwili główny nurt soulowo-jazzowy, czy też i soul, i jazz, to tak naprawdę tam się, to co najważniejsze w tych gatunkach, odbywa się właśnie w Londynie. Nie w Stanach, tylko w Londynie. Przepotężna scena taka soulowa R&B. I ja bym powiedziała, że jazzowa bardziej niż R&B. Tak, i właśnie i jazzowa też, to jest po prostu coś niesamowitego. Amerykanie przyjeżdżają do Londynu, by tam mieszkać, chłonąć ten klimat i tworzyć. Myślę, że w ogóle teraz mamy do czynienia z ponownymi latami 90., kiedy to muzyka wtedy gitarowa bardziej, ale też pierwsze girls bandy i boys bandy właśnie z Wielkiej Brytanii zyskiwały tę światową sławę. I mam wrażenie, że trochę tak to wygląda, że właściwie to brzmienie popularne, brzmienie popowe jest nadzorowane z Londynu przede wszystkim. Brzmienie popowe, tak. I zgadzam się to, co powiedziałeś, Hirek, o jazzie. Aczkolwiek ten soul i R&B, chciałabym, żeby tak było, ale mieszkając w Londynie, i też oczekiwałam tego, że tak będzie, ale mieszkając w Londynie, powiem ci, że chyba aż tak fajnie to nie wygląda. Nadal czuję, że Stany jednak, jeżeli chodzi o hip-hop, być może bardziej ten hip-hop, ten soul zahaczający o hip-hop niż ten soul zahaczający o jakiś jazz jest w Stanach. Nadal ten pop i mainstream w Londynie nadal jest takim popem, takim trochę cukierkowym popem, bym powiedziała. Ja mówię o takich wykonawcach, którzy gdzieś tam się pojawili, właśnie. Nie wiem, Michael Kiwanuka na przykład i wszystko to, co wokół niego dzieje. Georgia Smith na przykład. Tak, taki dokładnie, soul. Tak. To tak, i to się zgadzam. I to są po prostu artyści, którzy z jednej strony wychowali się w duchu takiej, w duchu europejskim, ale przywieźli te swoje korzenie muzyczne z Afryki, jednocześnie gdzieś tam dostali dobre wykształcenie, bo Anglia jest Wyspy Brytyjskie są w ogóle takim fajnym miejscem, gdzie ścierają się różne gatunki, a w ogóle Brytole, przepraszam, tak brzydko powiem, są niezwykle muzyczną nacją. I to zarówno Walijczycy, Szkoci, Irlandczycy czy Anglicy. Weźmy na przykład taką scenę, która tak naprawdę działa w Leeds, funkowa scena. Tam jest kilkanaście czy też kilkadziesiąt zespołów, które grają taki rasowy funk, jak za czasów Jamesa Browna. I oni przyjeżdżają do Londynu i to wszystko się gdzieś tam miksuje. I to jest dla mnie fantastyczne. Mówię, ja bardziej patrzę na to z perspektywy człowieka, który szuka fajnych brzmień, nowych płyt i tamte płyty znajduje. I tych wykonawców jest naprawdę sporo, dlatego tak raczej patrzę na Londyn jako takie miejsce, gdzie dla mnie przynajmniej ciekawsze rzeczy, zwłaszcza w soulu, takim klasycznym bardziej soulu, dzieją się w tej chwili właśnie w Londynie niż w Stanach Zjednoczonych. Tak, ciekawsze się dzieją. Nie są tak popularne. Nie jest to jednak nadal mainstreamem i to mnie trochę smuci. Ale tak, są ciekawsze. No. Londyn jednak, nie ma żadnego miasta na świecie jak Londyn, jeżeli chodzi o multikulturowość, która też na scenie muzycznej po prostu to widać i słychać. Jak bardzo łączą się kultury, łączą się gatunki różne muzyczne ze sobą. My tak naprawdę dzięki temu, że jesteś u nas w studiu, mamy rzadką, myślę, mimo wszystko okazję porozmawiać też o R&B w Polsce, bo to jest w ogóle perełka, którą trzeba cały czas doszlifowywać i odgrzebywać spośród plaży. Jako najstarszy w tym towarzystwie, to pozwolę sobie przerwać tę rozmowę i posłuchajmy muzyki Chloe Martini i przepiękna piosenka. Yes, I confess I have set my sights on you. Barely into the night, but I'm shining to you. Think I'm halfway up to you, my darling. And we can go higher if that's what you came here to do. You gotta make up your mind. You see, I don't really have confusion. I want you to get it with me. Can we get down into the night? I'll let you take the lead. Yeah. Can we get down? Tell me if it's alright. Don't hesitate to love me, love me the right way. I have an invested interest and I'm liking to you. Cool with the eyes, it's no surprise that you get down. If it's returned, then this might be the time to see it through. Take it to the floor if you're okay. I wanna go all the way up with you, my darling. If that's what you desire and what you came here to do, you gotta make up your mind. You see, I don't really have a confusion. I want you to get it with me, yeah. Can we get down into the night? I'll let you take the lead, yeah. Can we get down? Tell me if it's alright. Don't hesitate to love me, love me the right way. Kto z tobą wystąpił w tym utworze? Wokalista z Wielkiej Brytanii, nazywa się Quay, ale pochodzi z Zimbabwe. No właśnie, i to jest ten przykład, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Inspiracji miejscem, w którym się urodziło i nagle spotyka się osoba z Zimbabwe z osobą, która urodziła się w Polsce na terenie Wielkiej Brytanii i to wszystko ładnie tak się, wiesz, toczy. A skąd taka inspiracja? Bo tutaj takie trochę było dla mnie brzmienie inspirowane latami 90. Koniec lat 80., 90. to są absolutnie moje ulubione czasy. Nie wiem, skąd ta inspiracja. Wydaje mi się, że nawet będąc dzieckiem i słuchając muzyki w radio, zawsze właśnie z tamtego okresu muzyka ma jakieś dla mnie takie brzmienie nostalgiczne, pomimo, że urodziłam się w latach 90. i dla nie w ogóle ciebie istniałam. Brzmienie nostalgiczne? I brzmi nostalgicznie, nie potrafię tego wytłumaczyć. Ania, to ja wtedy mieszkałem w Londynie, a nie ty. No ciebie właśnie, na świecie nie było. Ja myślę, że być może ze swojego poprzedniego życia jeszcze coś tam mi zostało, jakieś wspomnienia i... Ja mam olbrzymi sentyment właśnie z tego powodu, że wtedy pojechałem do Londynu, zobaczyłem wielki świat muzyczny, tam się nauczyłem zawodu. Do tej pory żyje mój wielki mentor, pan Charles Alexander, który kiedyś prowadził audycje jazzowe w BBC One. I tam chodziłem sobie jeszcze wtedy po Soho, które było pełne, no powiedzmy, takich różnych kin, do których niekoniecznie chciałbym pójść, ale było mnóstwo second handów. Dzisiaj tych second handów jest mniej, to jest taka dzielnica artystyczna bardziej, gdzie są kawiarnie, restauracje, fajne hotele. No i jeszcze jeździło się na taki złodziejski market Brixton, który funkcjonował tylko i wyłącznie, się Butsey nazywał ten market. On funkcjonował tylko i wyłącznie od 5 do 9 rano w niedzielę. Pojawiały się takie dziwne tam, prawda, typy spod ciemnej gwiazdy, które przynosiły fajne płyty. I te płyty się kupowało na przykład po pół funta. To skoro o wspomnieniach Hirka z Londynu, to może teraz o tym, jak Ani życie w Londynie wygląda, bo zapytałam cię o to wcześniej, ale gdybyś mogła opowiedzieć, jak taki twój codzienny producencki czas jest zapełniany. Jak wygląda twój dzień producencki w Londynie? Mam dostęp do studia. Już mieszkam w Londynie 2,5 roku i byłam w różnych studiach, ale teraz wydaje mi się, że w końcu znalazłam studio, w którym czuję się komfortowo, w którym czuję się zainspirowana. Światło też jest bardzo istotne. Takie drobne rzeczy, które jednak wpływają na inspirację i na to, czy możesz, bo jednak jesteś w tym studiu z jakieś 10-12 godzin. Czasami nie wychodzisz w ogóle, nie masz przecież okien, nie masz światła, niczego, więc musi to być miejsce, które sprawi, że no nie... Nie przytłacza cię. Nie przytłacza cię, dokładnie. Mam dobry sprzęt, wszystko jest tak, jak należy i myślę, że to jest podstawa, to jest baza, bez której ciężko jest skupić się w ogóle na pracy. I teraz właśnie od jakichś 4 miesięcy bodajże używam tego studia, jestem z niego bardzo zadowolona. I po prostu wcześniej ustalam... Albo piszę właśnie do różnych wokalistów, albo moje menadżerki piszą do różnych wokalistów i przychodzą do mojego studia. I nie znamy się. Pierwsze 2 godziny to jest zawsze jakieś 2 godziny zapoznawcze, gdzie puszczamy sobie swoją muzykę nawzajem, albo puszczamy sobie inspirację jakąś i rozmawiamy o tym, o czym możemy zrobić utwór razem. I czasami pyknie, czasami nie pyknie. Jest różnie. To jest tak, jak nie wiem, z miłością mam wrażenie, czy znajdziesz kogoś, z kimś po prostu masz tą chemię muzyczną, albo z kimś nie masz. A to się wie od razu, już po jednym dniu. Właśnie chciałam zapytać, jak to wyglądało w przypadku tych wokalistów, którzy pojawili się na twojej epce ostatniej, Daydream. Czy przy każdej spośród tych 4 właściwie osób, bo Quay, którego słyszeliśmy wcześniej, powtarza się, było tak, że od razu jakby czułaś, że to jest z Quayem to było... Od razu to. Pierwszego pół dnia, sekundy. To było pół sekundy, dokładnie. Pierwszego dnia, jak się spotkaliśmy, napisaliśmy San Junipero. To jest drugi utwór właśnie, ballada z tej płyty. A drugiego dnia napisaliśmy ten utwór. Więc szybko to akurat poszło. Czy połączyły was właśnie ta miłość do brzmienia późnych lat 80-tych? Dokładnie. On tak samo jest wielkim fanem i po nim to widać w ogóle. To jak się no ubiera. No tak jak po tobie chyba też. Myślę, że tak. To prawda. To może teraz przypomnę tylko państwu, że słuchamy... Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No właśnie, słuchają państwo Trójki radiowej, a na naszej antenie pojawi się właśnie ten utwór San Junipero z Quayem, o którym Ania opowiadała, ale może chcesz jeszcze coś dodać? Do tego utworu? Myślę, że utwór sam wszystko wyjaśni. A no dobrze, to słuchamy w takim razie. Tell me where to find reasons for the way you smile, somewhere that you only know from memories. Long before our time, tell me, do you realize the magic of you and your days in days that never play? Should we choose to lie? The truth we find, chasing fables that we wrote. In this state of mind, there exists no time, and that's just fine, long as you know. Your wonderland, all I hear is broken records spinning, man. I need some blues or a note in a melody. Play me what you find. Tell me if you're right. Tell me if you feel the same as I do. Play me that tune that you wrote, let it comfort me. Should we choose to lie? Truth we find, chasing fables that we wrote. In this state of mind, there exists no time, and that's just fine. Long as you know, I'd like to be alone with you. Tied to moonlight, wouldn't that be safe? With the roof wide open, we'll be riding down some Juniper, just lost in time. Chasing fables that we wrote. In this state of mind, there exists no time, and that's just fine, long as you know. Flo Martin jest dzisiaj naszym gościem. To była przepiękna piosenka z Quayem. Ciekawie nam minął czas, aż Hirek tak. Wspominał historię swoich miłości. No, Marta, takie chyba było założenie tego utworu, prawda? Żeby te emocje takie bardzo intymne. No dobrze, to teraz panie opowiedzą swoje historie. I cisza nastała. No właśnie. Co chcesz wiedzieć, Hirek? Pytaj. Słuchaj, no nie będę was pytał o rzeczy osobiste, bo to jakby nie ma znaczenia. To jest audycja muzyczna, rozmawiamy o muzyce. Zatem porozmawiajmy o kolejnym gościu na epce Chloe Martini, czyli Matt. Matt. Z Matt... Jaka to była historia? M-A-A-D, tak? Matt, dokładnie. Tak, Matt pochodzi z Nowego Jorku, aczkolwiek mieszka teraz w LA. Zapoznał mnie z nią jej były menadżer, kiedy była w Londynie. Aczkolwiek utwór zrobiłyśmy nie będąc w studio razem. Ona wtedy niestety już była w Nowym Jorku. Za to utwór napisałam z songwriterką z Londynu. I ona też napisała drugi utwór z epki, Naked, który zaśpiewała Rosalie i napisała właśnie też ten utwór dla Mad. Czyli cała historia. Cała historia tak naprawdę, cała historia. Powiedziane, chociaż może jeszcze przed przesłuchaniem To chyba warto ten wątek poruszyć tego nowojorskiego brzmienia tego utworu i a że tak, chyba... Tak, tak, no to ma sens. Ja też z drugiej strony właśnie stwierdziłam, że ten utwór jest idealny dla niej, bo nie wyobrażałam sobie jednak brytyjskiego akcentu i wokalu konkretnie tego utworu, a tam jeszcze jest taki part, gdzie jest rap, więc tym bardziej nowojorski rap idealnie pasuje, bo to jest jednak New Jack Swing, więc... A byłaś w Nowym Jorku? Nigdy nie byłam w Nowym Jorku. Och, to jedź, bo to jest cudne miasto. Ja wiem, marzy mi się. Słuchaj, Manhattan i w ogóle tylko musisz jakiegoś znaleźć sobie kolegę, albo najlepiej z 15 kolegów, którzy zawiozą cię na przykład na Bronx, do Harlemu, Brooklyn, tak. I tam sobie można pozwiedzać różne fajne miejsca. Nie, aż tak źle nie jest. Natomiast... dwóch kolegów wystarczy. Tak, samotna biała dziewczyna w Brooklynie czy na Bronxie to jest troszkę ryzykowne przedsięwzięcie, tak. Ale jest rzeczywiście co oglądać. I ja to mam takie swoje tam miejsce, które jest dla mnie taką magiczną świątynią. Dla pań to w ogóle nie będzie miało żadnego znaczenia. To jest na skrzyżowaniu 155. Takie magiczne miejsce dla koszykówki, gdzie gra się w streetbola i tam wszyscy najwięksi przychodzą, łącznie z Kobe Bryantem, LeBronem Jamesem. A już ty, Hirek, jesteś dzisiaj taki rozmarzony, powiem ci. Słuchaj, oj tak, wracasz do jakichś takich przeszłych wspomnień. Ale nie, bo ta epka mnie tak bardzo, bardzo nastroiła, wiesz. A to miło, to miło. Tak. To cieszę się, że... No dobrze, to All or Nothing. Bardzo nowojorskie brzmienie. To jeszcze raz zachęcamy Państwa do tego, byście pojechali do Nowego Jorku razem na przykład z Clomartini, naszym dzisiejszym gościem, i pozwiedzali sobie, bo to przepiękne muzyczne miasto, gdzie powstaje mnóstwo różnych fajnych projektów i gdzie jeszcze, chciałem powiedzieć, gra się znakomicie w koszykówkę, ale sądząc po tym, co Niksi robią, to nie bardzo. No dobrze, za chwilę będzie kolejna piosenka z Rosalie. I chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o waszej współpracy. Mhm. Bo Rosalie podpisała w tym roku kontrakt z legendarną oficyną Def Jam, która otworzyła się w Polsce. Wydaje tam płytę i no i właśnie, i tam będzie dużo waszej wspólnej kolaboracji. Tak. Nie wiem, co źle mogę powiedzieć, ile nie mogę, ale myślę, że to nie jest sekretem, że tak, jest kilka naszych utworów, znajdzie się na jej albumie, który wychodzi już niebawem przez Def Jam. Ja nawet nie pamiętam, kiedy ukazał się wasz pierwszy numer, czy to był właśnie grany dzisiaj Holding Back, to była wasza pierwsza współpraca. To był 2018, tak? Dokładnie, najpierw. Czy to z inicjatywy Rosalie się wydarzyło, czy ty ją usłyszałaś i chciałaś... Rosalie się zgłosiła do mnie bodajże 2 lata przed wydaniem swojej pierwszej płyty i już wtedy pisała do mnie i chciała jakąś kolaborację zrobić. A ja się przyznam, że nie byłam wtedy pewna, czy nie byłam wtedy pewna. A nie po prostu, pewna? Czy chcę coś zrobić z Rosalie. Ona jakieś miała tam swoje pierwsze utwory. Aczkolwiek totalnie mnie zaskoczyła. W momencie, kiedy jednak zobaczyłam, że coraz więcej robi utworów, coraz fajniejsze robi rzeczy, jej głos się zmienia i coś ciekawego po prostu robi. Ma coś do powiedzenia i tym bardziej na polskiej scenie muzycznej jest kimś wyjątkowym. Nawet właśnie od naszej ostatniej kolaboracji, znaczy od naszej pierwszej kolaboracji Rosalie tak poszła do przodu. Także na pewno będę jeszcze dalej z nią współpracowała, bo dziewczyna ma wielki talent. Wystrzeliła fajnie przy okazji. Ale jest bardzo pracowita przy tym jeszcze. Jest pracowita i przede wszystkim mamy tą chemię, o której mówiłam wcześniej. Tak, ale ma też w sobie dużo pokory jeszcze. To jest też szalenie ważne. To jest bardzo ważne. Tak, to jest bardzo ważne, żeby mieć dystans, pokorę wobec tego, co się robi, szacunek dla dokonań wcześniejszych twórców. I to gdzieś tam wszystko się u niej, to jest fajne, tak. No i też poruszyliśmy ten wątek tak bardzo, bardzo delikatnie wcześniej odnośnie tego polskiego R&B, które... Tak, to jest bardzo fajny temat. Które, no właśnie, fajny czy nie fajny? Fajny i nie fajny. Przez łzy czasem. Dokładnie. Moim marzeniem jest jednak i czuję w pewnym sensie, że powołaniem, że muszę przywrócić R&B na scenę polską i cały czas się tego trzymam i Rosalie na pewno jest pierwszą artystką, która może to zrobić. Może sprawić, że R&B na mapie Polski znowu gdzieś tam się pojawi. Mam nadzieję, że będzie więcej takich osób i że będę mogła z nimi współpracować przede wszystkim i przywrócić to R&B. No właśnie, bo to pamiętam jest... za czasów nawet mojego dzieciństwa, jak była Sisters, jak była Sofa, gdzie właśnie początek XXI wieku, no to jednak R&B na świecie królowało i też nawet i w Polsce. Tak, a potem długo, długo nic się nie działo. Pamiętam nawet, że kiedyś trafiłam na badania jednej ze stacji radiowych, w której playlistę w radiu układa się właśnie na podstawie badań słuchaczy. No i tam czarno na białym wychodziło im, że w Polsce brzmienie R&B nie cieszy się żadną popularnością. Z którego roku to chyba było? Wiesz co, to było gdzieś sprzed około 10 lat jakoś. Wydaje mi się, że to był ten moment, kiedy... Tak, to był moment upadku. Tak, gdyby zapytać przeciętną osobę na ulicy w Polsce o to, co to jest R&B, to może ktoś by wspomniał o Ewie Sonet i jej piosence R&B. Za każdym razem, kiedy mówię słowo R&B i słowo Polska, polskie R&B, to wszyscy Ewa Sonet. No właśnie, to jest to. Właśnie to jest to. Naprawdę? Ale bo roboty to jest i R&B. A, rozumiem. Roboty do wykonania jest bardzo dużo i rzeczywiście w momencie, kiedy ukazała się ta płyta Rosalie i szczególnie wasz numer był takim mocnym punktem, że coś tutaj może się wydarzyć. Tak sobie myślę teraz, że to może być trochę takie szczęście w nieszczęściu, ale do tej popularności, do zwiększenia popularności muzyki w R&B w Polsce może przyczynić się również to, że wielu raperów teraz pokusza się to, żeby śpiewać. To prawda, a rap jednak na scenie polskiej zawsze. Tak. Albo od bardzo, bardzo dawna jednak jest popularny. To prawda. I o ile brzmi to nie zawsze dobrze, no to ja wychodzę z założenia, że ktoś musi przetrzeć szlaki czasem. Ale zgadzam się. Myślę właśnie, że kolaboracje i wokalistów takich R&B, na przykład Rosalie, która mogłaby współpracować właśnie z jakimiś raperami, ma to absolutnie, absolutnie sens. Wcześniej zresztą, i tak, tydzień temu. Zresztą ona zaczęła przecież od nagrywania dla wytwórni, która no jest jakby w core biznesem, jest w dalszym ciągu rap przecież. To jest, dokładnie. Rosalie w ogóle jest przecież chyba pierwszą kobietą podpisaną z Def Jamem polskim. Tak, mhm, to prawda. Także też super. No dobrze, to sobie porozmawialiśmy, zatem proszę uprzejmie Naked i Rosalie Clomartini. No i to jest współpraca idealna, można powiedzieć. A to, że pojawisz się w dużej ilości na nowej płycie Rosalie, świadczy o tym, że rzeczywiście między wami jeszcze nie wszystko zostało powiedziane. Jeszcze nie i myślę, że nawet po tej płycie to też jeszcze nie będzie koniec. Zanim... Tak, proszę, tak, bardzo, Marta. Bo taki jeden jeszcze wątek chciałam z tobą poruszyć, który może nie odnosi się super bezpośrednio do gości, którzy pojawiają się na twojej epce, ale... oczywistym jest, że dużo czerpiesz z muzyki sprzed 30, już na dobrą sprawę 40 prawie lat. I tak się zastanawiam nad tym, co wasze młode pokolenie producentów, jak się ustosunkowuje do robienia muzyki, która coś nam powie więcej o tych naszych czasach, o tym, jak jest teraz, a na ile mocno to retro jest dla ciebie takim podejściem do brzmienia, pod którym się podpisujesz w 100%. Myślę ogólnie, że to też jest kwestia pokolenia i generacji, że my tęsknimy za czasami młodości. Mm-hmm. Mamy wrażenie, że było lepiej, było bez social mediów, było łatwiej, jednym słowem. Nie było tej presji jakiejś takiej. I dużo osób właśnie wraca myślami do tych czasów bez internetu i to się przekłada w kulturze wszędzie. Mhm. W estetyce, nie wiem, Stranger Things, mhm. na Netflixie chociażby. W muzyce tak samo. Nadal widzę nawet w Stanach te duże produkcje i trapowe, gdzieś tam mają jakieś swoje syntezatory z lat 80., więc to brzmienie gdzieś tam jeszcze zostaje. Ciężko mi powiedzieć. Też fajne analogi się kiedyś robiło. Teraz już tych fajnych brzmień, no nie wiem, cyfrowych nawet nie ma, więc wraca się do tego. Następnym razem, Aniu, jak będziesz w Warszawie, to ja się już publicznie zobowiązuję, że pojedziemy sobie do Wojtka Olszaka do studia. I ja miałam pójść do niego właśnie. I jak zobaczysz tę nieprawdopodobną liczbę instrumentów, to nie będziesz chciała stamtąd wyjść. A przy tym Wojtek jest geniuszem realizatorskim i cudnym człowiekiem, więc ja was tam zostawię i przez 2 tygodnie stamtąd nie wyjdziecie. Nie mogę się doczekać. Powoli nasze spotkanie niestety zbliża się do końca. A przypomnę tylko, że słuchają państwo... Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klo Martin dzisiaj naszym gościem jest. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję za to, że przyjechałaś z Londynu i zechciałaś z nami tutaj być. To jeszcze ja pytanie formalne. A bardzo proszę. Bo ostatnio tak lubię. Czy jest to możliwe, że ukaże się również longplay Chloe Martini? Czy to już będą do końca twojej kariery epki? Nie. Na pewno się ukaże. Jestem perfekcjonistką, jeżeli chodzi o moje brzmienia i zajmie mi to trochę czasu, zanim zrobię pewnie taki longplay, ale tak, jak najbardziej, to jest największe marzenie. Epki nie są marzeniem, epki są czymś w rodzaju ćwiczeń przed longplayem, takim przygotowywaniem się do tego longplaya. I mam nadzieję, że będzie wtedy na winylu również wydany. Oj, koniecznie. Koniecznie. No myślę, że twoja wytrwałość i jakby taka światłość w tym celu, do którego dążysz, jest godna podziwu i tego życzymy. Rekomendujemy ją wszystkim, którzy cokolwiek w życiu robią. Bardzo mi miło. Tak? Dokładnie tak. To jeszcze 2 zdania o Bessie. O Bessie, przepiękny głos. Na swojej pierwszej epce współpracowałam z jej przyjaciółką, z którą znają się praktycznie od przedszkola. Obydwie pochodzą z Brighton, co jest na południu Anglii. I potrzebowałam właśnie kogoś z wokalem, z ciepłym i bardzo takim wokalem, który sam sobie opowiada historię. I przypomniała mi się właśnie ta Bessie, która jest przyjaciółką dziewczyny, z którą zrobiłam utwór na swojej pierwszej epce i napisałam do niej i absolutnie sprawiła, że tego właśnie potrzebowałam. Bardzo dziękuję. Chloe Martin dzisiaj była naszym gościem. Dziękujemy. I w audycji Polski Beat, Daydream i Bessie i Chloe Martin. Bessie. Powiem szczerze, że w tym takim, w tej nostalgii przypomniałem sobie najlepszą plażową imprezę w moim życiu na plaży w Brighton, a stamtąd właśnie Bessie pochodzi. Kiedy zobaczyłem, co Marta na dzisiaj przygotowała jeszcze, to pomyślałem sobie, Kanye West w polskim bicie? Marta. Coś ci się pomyliło, Marta, czy Hirkowi się coś pomyliło, nie wiadomo, ale z Kanye Westem nie ma tu nic wspólnego. Chociaż można podejrzewać. No właśnie. Ja czasem takie wietrze teorie spiskowe, że niektórzy artyści z tego mainstreamu po prostu wyszukują w internecie inspiracje od takich małych Polaczków, którzy mają po 300 wyświetleń i potem korzystają z Marta, ich Marta, ale to idei nie jest żadna spiskowa teoria. Zawsze tak było, że chodziło się po klubach i tam się szukało inspiracji. Weźmy chociażby Madonnę, której brzmienia jej płyt były z reguły 3-4 lata wcześniej grane na przykład w najsłynniejszych londyńskich klubach. To prawda. I jak się chodziło po tych klubach, to 3 lata one pojawiały się na płytach Madonny. Myślę, słuchaj, musimy kończyć naszą audycję, bo nam się audycja kończy. Teraz będące u szczytu popularności przecież robią Marta, dokładnie to samo. Marta, musimy kończyć audycję. Przepraszam. Nie odzywam się już. Dobrze. Marta Malinowska. Hirek Wrona. I Tomek Domaracki. To była audycja Polski Bit. Oh,